Les charismatiques, l'intimoucable Willy, le SMG, le grand patronat. Balinga na bato nenge nini na mokili ya se. Bolamu wili ya kosalaka, mitublie panseo. La reconnaissance n'est pas décemment. Bajaloué, motika le SMG afanda. Bolingi ya swate, bona nini ye ye. Mitema na bino mabeba konsuka na moe. La grande Pascaline Congo. Amesana na yebobo to yenga nyoso na nda kwanzambi. Botika kozala komplekse ya ebi elukute melene ngatiye. Kevin Bande Benga Azande vato mokili vanini vasa sayo.